दस स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 4 जनवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये बात मैंने सुनाई उत्साह ही आदमी के लिए कठिन काम भी शुभ हो जाता है और हिम्मत हार देने से समर्थ आदमी असमर्थ हो जाता है। उत्साह से लग जाओ, कल कहा था आज ही कहता हूँ, उत्साह से रह जाओ। सर्वदेश है भगवान मेरा है, रामायण माया है, ऐसा अभिमान जाए नहीं भोले, मैं सेवक रघुपति रघुपति पति मोरे। ये भूल कर अभिमान में न बटे कि मैं सेवक हूँ, रघुनाथ जी मेरे पाले गए। सब भगवान ने बेटा बेटी भाव, सब बेटा बेटी भगवान ने। ईश्वरांश जीव विनाशी, ये बात पक्की देव ध्यान कर दो, पक्की बात है। अरे बात इधर मम्मी मान सो जीव लोग गए, यही उपनिषद आया अमृत से पुत्र भगवान है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी हुए राम को। राम जी हो आप, भूल गया भूल गया, न तो मोह स्मृति दबदा याद आ जाएगी, हम भगवान गए हैं। हुए राम को राम जब तुलसी तज कुसुम कुसुम छोड़ दो, बालक माँ का होकर पुकारता है माँ माँ, तो माँ या बैसी नहीं है। बाकर बालक रोर पुकार है तो माँ की ताकत नहीं ज्ञान बैठी है, ऐसे भगवान की ताकत नहीं है। हम माँ को पुकारे बात जू पुकारो तो भगवान की ताकत नहीं है। माँ सुदय ज्यादा है, भगवान के होकर रहो। आज किसी किसी बहन ने पूछा था तो मैं एक बात कही कि आप स्त्री जाति मात्र को ये शक्ति है, स्त्री जाति मात्र को आपको लेनी चाहिए हिम्मत है। माँ बाप की प्यारी पुत्री, माँ की गोद में बाप की गोद में, बाप के कंधे पर चढ़ जाए ऊपर चढ़ जाए खेलती है माए। ऐसी प्यारी पुत्री ब्याह करते ही पति हो जाती, तो दूसरे को हो जाना तुम्हें समझ में आता है तो भगवान क्यों जाओ? जो तुम पति हो गए, जो भगवान ही हो गए, भगवान की माँ बन जाओ, बहन बन जाओ, बेटी बन जाओ, भगवान की बेटी बन जाओ, माँ बन जाओ, बहन बन जाओ, पत्नी बन जाओ, गुरु बन जाओ, शिष्य बन जाओ, भगवान मालिक है, मैं जीव हूँ ईश्वरी, जीव ईश्वर है, तुम्हारी मर्जी है, जो संबंध भगवान के साथ जोड़ दो बस, जैसे पति पति के साथ संबंध जोड़ दिया, फिर वो माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, पीर की याद ही नहीं आती, पर पोतेरी बहू गड़बड़ी करे तो छोरी बड़े ही जाई आकर के मेरा घर बिगाड़ दिया, और छोरी आई पढ़ाई जाई छोरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, तो माजी आप तो कर रही हो तो पढ़ाई जाइए, आप कर रही हो, आप भी पढ़ाई जाइए, मेरे बात जाती हूँ, मैं तो माँ हूँ, दादी हूँ, परदादी हूँ, घर के मालिक है, छाप छोरा छोरी 15-20 सोरे माता परदादी में हूँ, भाई माँ बाप याद हो, जो भाई माँ बाप और पति पुत्र सब पूरी तरह को भगवान ही हूँ मैं, थाना आजकल याद है तो कौन हल्दी वाली बात है, अरे बस यार आप भी ले लो, आप भी गोद चले जाते हो तो गोद बाबा साधु हो जाते हो तो घर वाले आखे आखा मर जाओगे, चिट्ठी का काम नहीं है, पत्र का काम नहीं है, 20 वर्ष हो गए कागज को काम नहीं, कभी पूछे उन्होंने बाबा मेरे घर वाले है जीवे के मरी है, मैंने सड़ा मर दिया है, शायद हो गया तुम साधु जवाब है, हम भगवान के हो गए, लोक में कई गुरु बना लेते हैं तो गुरु बना करके और घर भी कर देते हैं, छोरियों कई मैं सुनी है, कई पुरुष सुनिया है, मेरे गुरु जी का जो आप भगवान बन जाओ, या जो पति बनते जो भगवान बन जाओ, ये मामूली चीज नहीं है, जब ध्यान का इतना महत्व नहीं है जितना इसका महत्व है, आप साधन करो, गीता पढ़ो, गीता याद कर ली, रामायण याद कर ली, और भगवान कर लिया, कई बातें याद कर ली, पर भगवान का हूं मैं ये याद कर लो सबसे श्रेष्ठ, गीता भी नहीं आवे, रामायण भी नहीं आवे, कुछ नहीं आवे, एक बात होगी भगवान का हूं सबसे तेज है, एक सच्ची बात है भगवान के मैं भी वंश हूं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सच्ची बात है एकदम सच्ची पकड़ी तक एकदम पक्की बात है, भगवान भी ना नहीं कर सकते, भगवान नहीं कह सकते मेरा पुत्र नहीं है, झूठ नहीं बोल सकते, भगवान की भी ताकत नहीं है तो छोड़ सकेगा वो, ऐसा पका भगवान छोड़ सकते नहीं, आप भूल गए, आप क्या भूल मिटा दो, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, याद आ गई, याद आ गई स्मृति, ओ मैं तो भगवान का हूँ। हाँ भगवान है, याद आ जाए। एक बात, सब बातों ने एक बात, एक बात भगवान ही होगा, भगवान ही हो, भगवान कहे तो मेरे है कि नहीं, क्या भूल गया होगा मैं आपका हूं। आपके भूल हो सकती है, मेरी भूल नहीं हो सकती। भगवान के पास जब अब नहीं है, क्या कहें बोलो, मेरा नहीं कह देंगे, कह देंगे कहें ताकत नहीं है, मैं कैसा ही हूं, कपूत भी पूत और सपूत भी पूत, पूत है ऐसा संदेह नहीं, अच्छा होते पूत है, खराब होते पूत है, हो राम को नाम जप, भगवान का हो खुद नाम जप, बहुत विशेषता है, एक नाम जप ऐसे ही, एक भगवान हो गए, माँ माँ माँ पुकारे, माँ तो सबका नाम है, जिनके बालक हो गया सबका नाम माँ है, तो एक माँ थोड़ेगी, मैं माँ हूँ ना, मेरे गहना कपड़ा बढ़िया है, सुंदर हो, काली करूटी नहीं पा, कपड़ा गहना बढ़िया नहीं, रूप बढ़िया नहीं, मेरी तो माँ है, कोई सुंदर रस माँ होती, मेरी तो माँ है, मैं तो बीमार हूँ, हो हमको नाम जब, बहुत बड़ी बात है, उत्तम बात है, एकदम सिद्धि बात है, ये सच्ची बात है, एकदम सच्ची, भगवान जाओ सच्ची बात है, पक्की बात है, एकदम पक्की सच्ची, भगवान हो भगवान मारे, आप हो भगवान के, बताओ सच्ची बात बताओ, आप भगवान हो गए नहीं, ममई वहां से जीव लोग ईश्वरान से जीव हो जा सब जीव, घास फूस पतु पशु पक्षी सब मेरा है, सबके परम पिता परमेश्वर, भगवान ही हो भगवान ही हो, एक बात हुई, एक बात हुई सुना आपको, एक सज्जन ने कहा कि भगवान ने विश्व रूप दिखाया, आप भी दिखा दो, हमारी शक्ति नहीं, हमारे में शक्ति नहीं है, आप जानते हो विश्व रूप, सच्ची बात है, यही तो सच्ची, हमें विश्व दिखा दे, हमारा दिवस है, भीष्म मर रहे सूत पुत्र सारू, भीष्म द्रोणा सूत पुत्र सारू, सास में दी है रे विरोध हो गए, भक्त आने थे परमा मर, मैंने ले ली ऐसे छाप रहे सबको ऐसे सनातन भगवान ऐसा खाओ खा जाऊंगा खा लो उसमें कौन ऐसा है बाप अर्जुन माफ कर दो अरे मूर्ख बाप क्या माफ है गुनाह है क्या माफ कर माँ तो बैसा माँ से बेमो डुबाओ इतने मेरे वही बोला मैं तो आबाद भैया हमारे सामर्थ्य नहीं आओ विश्वास करो वो सामर्थ्य बात भगवान के साथ सोचते एक भारी बोला है भागवत में आया है भगवान का सुन जो ध्यान दे सुना बहुत बढ़िया बात है एक भाई ने सुनाई एक भाई ने सुनाई भागवत में है पहला अवतार है पहला अवतार संसार है सबसे पहला अवतार भगवान रामकृष्ण जब तो पीछे बोला राम ने मच्छर कच्छर वराहर भगवान पीछे हुआ पहला अवतार संसार आदि अवतार भगवान पहला अवतार है पहले अवतार पहला सबसे पहला अवतार सब में हो भगवान अवतार सब भगवान वासुदेव सर्वम मन तो यार कोई नहीं एक सदर सुनाई एक पढ़े लिखे भाई थे और सुना आदि अवतार भगवान का सब और पूछा हो गया हो गया और भगवान भगवान गीता में कहते वासुदेव धर्म सब भगवान ही बेटा है ऐसे बेटी भगवान ही भगवान परम पिता परमेश्वर हमारे पिता है पिता जी सब सभी परम पिता मैं तो बहुत अच्छी लगी बढ़िया बात बताए पहला अवतार आद्य अवतार है आदि अवतार सब पहला अवतार ये संसार मेरा है बस दूसरे अवतार पीछे हुआ है सोचा ने भागवत भरण होता है भागवत बनेगा है मेरे बाद में कई बार आया है तीन बार तो बताऊ वो बोला तीन बार तो मैं बताऊ और कई बार आया है आदि अवतार है सबसे पहला बड़ा अवतार रामकृष्ण से बड़ा भाई है रामकृष्ण मत्स्य गच्छ बड़ा का बड़ा भाई बड़ा भाई बड़ा भाई भगवान अवतार ने पूछ लिया पहला अवतार ये है रामकृष्ण से बड़े भाई हो बड़ा राम जी है मत्स्य है कौरव है कई अवतार सब छोटे आपसे सबसे बड़े भाई आप बोलो साझे नहीं आदि होता है पीछे दूजा होता है पीछे आदि होता है पहले सब सब मो भी बेटा है मो भी मो भी मारवर समझते हैं अब क्या कहते बनाए अब क्या कहते बड़े भाई को बड़े बड़े भैया हमारे यहाँ मो भी कहते हैं मो भी पीछे बड़े भाई कहते बड़े भाई अरे बड़े भाई बताओ तो बड़े भाई है नहीं ये राम उसने छोटे भाई है सबसे पहले राम कृष्ण मत्स्य कूर्म महाराज भावन से जनार्दन सब छोटे भाई सबसे बड़े भाई आप ठीक है भगवान ने कहा बेटा अरे बड़े बेटा आप तुझे भगवान अवतार है छोटा आदि अवतार आदि सबसे पहला संसार रूप से अवतार सब बड़े बेटे बड़ी बहन है रामकृष्ण बड़ी बहन है अरे बड़ा भाई पहला बेटा है बड़ा पोपी बेटा मेरे तो बहुत अच्छा लगे भाई हर बात हो गई बताई कैसी बढ़िया बात बड़ा भी ठीक है हमारे के मो भी बेटा वो भी सब बड़ा भाई राम जी के बड़े भाई कृष्ण भगवान के बड़े भाई मंत्री का बड़ा भाई गुरु अवतार बड़े भाई दस अवतार चौबीस अवतार है चौबीस अवतार छोटे भाई है बड़े भाई आप सच एक बात आप ख्याल ही हो रही हो अरे मैं नहीं ख्याल हो रही हूँ भक्के तो ठावड़े में ये बात तो ऐसी सुनाई आदि अवतार सबसे पहला बड़ा बेटा आप है रब राम कृष्ण है छोटे भाई आप छोटे भाई क्यों छोटे भाई आप बड़े भाई आदि होता है बता आदि होता तीन जगह तो मैंने याद है गए और भागवत और भी मिल जाएगा ये भागवत में आदि होता आदि होता संसार संसार पैदा बेटा सब बड़े भाई राम कृष्ण आदि के बड़े भाई हो आप महाराज आप सोचे हो मैं भी बेटा भगवान का सब छोटे भाई मध्यम कूर में महाराज है वामन नारदन है सबसे बड़े भाई है बना बड़ी बहन है वह बड़े भाई भगवान छोटी बहन है सब छोटे राम कृष्ण बड़े भाई आदि होता भागवत मिलेगा आप देखो तो आप कौन हो आप कौन हो राम जी ने बड़े भाई कृष्ण भगवान ने बड़े भाई कुर मामा ने बड़े भाई मैं भी बेटा याद करो भगवान बेटा हूँ हम पहला बेटा हमें छूटे होता है छूटे सब छूटा आदि अवतार होता है आदि अवतार भागवत में लिखा बड़े भाई वाह राम जी कृष्ण भगवान छोटे छोटे भाई कैसी बात याद है कह अवतार दिखा दो, हमारी शक्ति हमारे सामर्थ्य नहीं, इतने बात है। आदि अवतार भगवान सारा अवतार तो वासुदेव धर्म पिता हमारे जग तो माता दाता पिता माँ पिता हमारे जग तो माता दाता पिता पिता हमारे दाता दाता पिता माँ माँ भी मैं हूँ बाप भी मैं हूँ भाई माया भी हूँ पिता मेरा कितनी बड़ी बात है बताओ सुनी ऐसे पहले आज मन तो सुनाई लाइट चल गई बने में भगवान ने बने बेटा है याद रखो आप भगवान ये बड़े बेटा राम घर से छोटा है अवतार है आदि अवतार बड़े भाई बाबा मान दो क्या पतो लगे भात साथी भाई इसलिए सेठ जी कहते थे कि मैं भगवान की गर्ज क्यों करूं भगवान मेरी गर्ज करेंगे सेठ जी कहते थे हा? मैं भगवान की गर्ज क्यों करूं हा? भगवान मेरी गर्ज करेंगे तो छोटा भाई बेटा भाई की गर्ज करेंगे ऐसा क्या सेठ जी कहे मैंने गर्ज है तो भगवान ने गर्ज ज्यादा है माँ ने ज्यादा कर दे बैठे गए बैठे गए नहीं है माँ करते रूट जा सो रहा तो माँ हार जाती नहीं अब गोदी भी नहीं होते गोदी बस तेरे बेटे होने भी मेरे ज्यादा प्रेम होता रहता है संसार में तो जीतता है वो जिसमें सामग्री ज्यादा है अस्त्र शस्त्र ज्यादा है और इसमें जीता जो प्रेम ज्यादा है वो हार जाता है माँ में प्रेम ज्यादा है जो बालक जीत जाता है आज बेटा थर बेटा नहीं बनूंगा ना ना जा मैं तो बहुत अच्छी लगी मेरी मैंने बात बताई कोई बात पूछे बिना देखे भगवान को अपना कैसे माने भगवान को बिना देखे अपना कैसे माने भगवान मेरे है बिना देखे कैसे माने आप चिंतामणि मानते हुए चिंतामणि पार्श होता है पार्श मोहल्ले पहले कर रहा है पार्श मिल दिया देखिए पार्श देखो मन मानो मन देखो मन मानो सा देखे मेरे मानते मैंने देखा ही है माँ बाप को किसी ने नहीं देखा है आप सब सब नहीं बोलते माँ बाप को किसी ने नहीं देखा है माँ के समय तो शरीर बढ़ गया था वो माँ याद नहीं आप बताओ माँ किसी को याद हो अरे बाप के समय तो जल्दी बोली देखा बाबू बाबू देखा किसी देखा बिना देखे मानते हो नहीं? बोला जो भाई पूछता हो देखा बताओ। बाबू देखा है? बाबू देखा है क्या आपने? देखा हूँ बाप को? नहीं देखा। किसी ने देखा? बोले जल्दी पानी की बोले क्या जाने पुण्य मुझ जाने बाप हो तो पानी की बूंद है।